Дзеяслоў традыцыйна ў сакавіку ўручыў свае прэміі за лепшыя публікацыі на старонках часопіса «Залаты апостраф». Якія пісьменнікі і паэты сталі ўладальнікамі літаратурнай прэміі, распавядае галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў», чалавек, які 8 гадоў таму заснаваў «Залаты апостраф» Барыс Пятровіч. Здаецца, зусім недавно мы пачыналі, думалі, якой быць прэміі, якіх номінацыях. Вырашылі спыніцца, канешне, на асноўных жанрах. Асноўныя жанры гэта паэзія, проза і дэбют, але ўжо тады паўставала пытанне, чаму мы крыўдзім крытыкаў, ці публіцыстаў, ці драматургаў, якія таксама не маюць прэміі. Пакуль што мы прыйшлі да высновы, што павінна быць яшчэ адна прэмія, апроч трох названых, прэмія за ўклад у сучасную беларускую літаратуру. Гэтую прэмію мы заснавалі летась, першым лаўрэатам стаў Віктар Касько. Сёння з'явіўся новы лаўрэат Анатоль Верцінскі. Людзі заслужаныя і з аднаго боку вядомыя ў Беларусі, а з другога боку незаслужана зараз забытыя. Шкада, што ты, якім павінна ганарыцца наша беларуская літаратура, зараз забываюцца, іх імёны выкідваюцца са школьных праграм, іх творы не вучацца ва ўніверсітэтах. Таму мы заснавалі гэтую прэмію, каб яшчэ раз згадаць іх імёны. Што датычыцца лаўрэатаў у іншых намінацыях? Мы прапанавалі інтэрнэт-карыстальнікам прагаласаваць за лепшыя, на іх погляд, публікацыі ў часопісе «Дзеяслоў». Гэта ўжо зрабілі мы трэці год запар, і трэці год запар бачым, што цяжка спадзявацца на аб'ектыўнасць, таму што інтэрнэтам карыстаецца найбольш моладзь, і старэйшыя літаратары застаюцца за увагай, на жаль. Старэйшым літаратарам вельмі цяжка канкурываць з моладзю. І таму мы гэтым разам ад пачатку аб'явілі, што апошняе слова, вызначэнне лаўрэатаў будзе за рэдакцыяй. Можа быць, самая гарачая барацьба была ў намінацыі «Дэбют», дзе пачаргова лідзіравалі Настасія Кухарэнка і Франа Квячорка. Врэшце рэшт мы вырашылі прыслухацца да думкі нашых інтэрнэт-чытачоў і назваць лаўрэатамі абодвух. Такога мы яшчэ не рабілі, але гэтым разам у нас два лаўрэаты ў намінацыі «Дэбют». Гэта Франа Квячорка за апавяданне «Ліза» і Анастасія Кухарэнка за падборку вершаў. Не менш цяжка было таксама вызначыць лаўрэата намінацыі «Проза». Там, мяркуючы па інтэрнэт-галасаванні, папераменна лідзіравалі пяцёра ажно аўтараў нашых, такія як Паліна Качаткова, Сергей Календа, Анка Упала, Юры Нестеренка і Леонід Дайнека. Урэшце рэшт рэдакцыя сышлася на тым, што ніхто з іх лаўрэатам не будзе, і назвала свайго прэтэндэнта, аўтара часопіса «Дзеяслоў» з першых нумароў, вядомага беларускага літаратара, які быў намінантам ужо за гэтыя 8 гадоў ці не 5 разоў, але атрымаў яго толькі сёлета. Гэта Вінцэс Мудроў. І не менш важная намінацыя – гэта паэзія. І тут таксама ішла вельмі вялікая барацьба сярод намінантаў у інтэрнэце. Зноў жа папераменна лідзіравалі Ольга Гапеева, Віка Трэнас і Сергей Прылуцкі, вядомыя маладыя літаратары. Урэшце рэшт рэдакцыя спынілася на тым, каб назваць лаўрэатам Ольгу Гапеева. Што далей, куды рушыць «Залаты апостраф», якія спадзяванні на наступныя гады? Будзе часопіс «Дзеяслоў», значыць, будуць новыя цікавыя публікацыі, і будзе з каго выбіраць. Я спадзяюся, што часопіс «Дзеяслоў» застанецца на літаратурным полі, што ён будзе выходзіць перыядычна, што нашыя аўтары прынесуць у часопіс новыя цікавыя творы, і што новы выбар праз год для нас будзе яшчэ цяжэйшым, чым сёлета. Прэмія «Залаты апостраф» існуе з 2003 году і ўручаецца ў трох асноўных намінацыях: паэзія, проза і дэбют, а таксама адмысловай намінацыі за ўклад у сучасную беларускую літаратуру. Для вызначэння лепшых публікацый на інтэрнэт-старонцы «Дзеяслова» праводзілася галасаванне інтэрнэт-наведвальнікаў, але апошняе слова ўсё адно пакінула за сабой рэдакцыя часопіса.